Laat ons nu te samen zijn aanvangen met elkaar te zingen van de 73e psalm en daarvan het 13e en het 14e zangtje.

And they start to drop her dead builders, dead of their shamels, and the of the earth. And the drag stone for the vrouw, die barzel, omdat hij haar kind zo verslinde, wanneer zij het zo gebaard hebben. En ze baard in een mannelijke zoon, die al de heidenen zolde, met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt, tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, waar ze een plaats had, van God bereid, omdat ze haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En hij werd kreeg in de hemel, Michael en zijn engelen kreeg de tegen den draak. En de draak kreeg ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. En de plaats is niet meer gevonden in den hemel. En de grote draak is geworpen namelijk. De oude slang, welke genaamd wordt Duivel en Satanus, die de hele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hem verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot hun dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee dengene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij in een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En de vrouwen zijn gegeven twee verbleugelen in grote aarde, omdat zij zo vliegen in de woestijn, in haar plaats, waar zij gevoed wordt in een tijd, en tijden en in halve tijd, buiten het gezicht de slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw, water als in een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging in om een krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden God bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Thank you. op te wien. Zullen wij heen gaan? Zulke duisterling, zulke ellendeling, die geen aarde waard zijn, laat stilstaan en in. Maar gij zijt geweest en nog de toevlucht van oud en u zelf geopenbaard als een held die machtig was en nog is om te verlossen. Laat uw woord wat lief is, maar verzekerd is. Welke wel en wel is, maar besloten is. En niemand konde dat boek openen als den allerwaardigste middelaar God. Laat in dit morgenuren ons beginnen magen zijn uit u. En dat door de zalving van u. Om dan met al de weldaden te eindigen in u. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Ik heb al enkele weken en gisterenmiddag bijzonder met een ergernis gelezen een God onterende advertentie in het reformatorisch dagblad. Speet me. Ik heb ook nog geholpen om die krant van de grond te halen. Een advertentie die bijbels geen daglicht mag zien. Dat ik me waarlijk afvraag dat het zo doorgaat. Of ik in kort niet voor dit ding bedankt zou zijn. Maar zeg, daar heb je dan toch wel reden voor, dat meen ik wel. Anders zou ik dit niet zeggen. En je hebt het ook mede gelezen, wanneer je die advertenties leest. En dan staat er in zonde die van gisterenmiddag. Ten eerste Exodus reizen. Dan gaan we mee naar Israël. Ga mee naar buitenland, Exodus reizen. Wat wil dat zeggen, Exodus? Exodus wil zeggen uittocht uit Egypteland, uit de vuuroven der Egyptenaren. Dat wil Exodus zeggen. En dat wordt vandaag gebruikt voor een advertentie. En dan staat er boom, durf dat niet te zeggen. Wat God tot Abraham zeide in Genesis 13. Maak u op, gij reizigers. Gij feestreizigers, maak u op. met die geloofsgenoten. Dan gaan we zo naar het heilige land waar Abraham gewoond heeft, waar de richters gewoond hebben, waar de profeten gewoond hebben, waar David gewoond heeft. Maak u op die je geld kwijt wil. Maak u op om dingen te zien die totaal weg niet zin hebben. Omtrent onze ziel exotisch reizen. Ik heb er me aan geërgerd en doe het nog. Dat de waarheid Gods gebracht moet worden voor zulke ijdelheden der ijdelheid. Als men dan zijn geld kwijt wil, steekt in de kerkenzak. Net de kerk er wat dan. Net de school er wat dan. Maar smijt het zomaar niet weg. Het welge toch ontvangen. Een verschrikkelijke tijd. Die wij dienen aan de beleid. En zulke advertenties zijn voor mij. Vervloekte advertenties. Waarin je de toren Gods in zijn overgave kan zien. Wie durft het dan? Het zal dus reizen voor spot en ijdelheid, weet ik waarin. Ik stop ermee. Want ik kan er me wel mee vergallen. Maar ik kan het niet anders maken. Nochtans wenste ik dat de redactie van die plaat toch eens wat nauwer naging. Wat ze overnam in haar courant. Nu gaan we proberen. Want de mens moet er weer van zoveel verlost worden. En de duivel heeft er ook zijn hand in. Als die mens op kan stoken met er tegenin. En denkt, ik hem maar heb. Ik hem maar heb. Of tevoren of tegen, dat zegt me niks. Ik hem maar in mijn machten. Ik hem maar in mijn kracht. Waarin we nemen zien dat die sluwe vos. De mens zo gauw in zijn machten. En zijn kracht hen overrompelt. Een ogenblikje. Daar heeft u voorgelezen. Hoofdstukken openbaar. En daarvan het 12e hoofdstuk. De eerste 2 versen. Waar Gods woord ouders zegt. En er werd een groot teken gezien in de hemel. Namelijk een vrouw. Bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En dan op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger. En de riep. Barensnood hebbende. Zijnde in pijn om te baren. Tot dusver. Vragen we vooraf om een zee. Och, dat het niet kwaad zij heren. Dat wij dat vragen. Mensen die zichzelf niet in kunnen tonen. Die zichzelf niet kunnen weerhouden. Mensen die zo makkelijk weggevoerd worden. Al is het waar, eeuwig waar. Dan dat geen dingen zijn. Om die uit je woord te gebruiken. Tot een misbruik. Van al hetgeen gaat helemaal. Aan Abraham gezworen en geopenbaard. Gij mogen onze zielen eronder vernederen van. Alles wat gebeurt in ons land. In ons huis en in ons hart. Daar dragen we altijd een zekere schuld van. Daar komen we altijd weer terug en zeggen wij onze, dat we zo gezonderd. Dat er geen schaamte meer is. Dat er in het minste geen indenken meer is, dat is Gods woord. Dat God eenmaal de Vader alle geloof. En dat moet nu mede dienen om reizen de rijkdelheid te maken. Waar niets meer van overblijft als een onverzadigd zien. Zowel als een onverzadigd horen. Och, uw langmoedigheid is lang. Anders komt u ons niet dragen en dat ook niet. Uw geduld is zo taai dat u ons nog laat staan en nog laat zitten. En het verdraagt met een verdraagzaamheid. die niet gepeild nog doorgrond kan worden. Zo gij terecht zou treden en gaden slaan, ook wij vergaan. Zowel als hem. We hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid God. En daar is niets vermetelder, brutaler en gruwelijker en goddeloos dan een godsdienst waar men op gaat. Een godsdienst waar men genoegen heeft. Een godsdienst waar al de ijdelheid mee bedekt wordt. Heren, we mogen onze harten eens wakker schudden. En uw kerk ook. Uw kerk ook. Ze zijn met de wijze maagden in slaap gevallen. Oh, we mogen de stemmen des bruidegom door de Heilige Geest nog eens horen. Dat zouden opwekken met een levendige nood en een levendige smart. En een levendige vernedering te kruipen aan de voetbank uw goddelijke middelaarsvoeten. Om van u te mogen ontvangen genade bij tijd. Genade nog in de tijd. Met doorlopende genade der eeuwige heerlijkheid. Gij bracht ons nog samen rondom den kandelaar van uw woord. Ach, open uw woord, heren. We kunnen alleen maar sluiten. Wij kunnen het alleen maar verzegelen, maar nooit ontzegelen. Wij kunnen alleen alles maar dicht doen en niets open. Maar gij kwam door de gesloten deuren. Voor u was dat niet te wonderlijk. Ah, bij ons is ook alles op slot, heer. Alles is op slot. En uw naam is Peres. Hoe zijt ge zo doorgebroken? En u breekt altijd door de macht der zonde heen. En door de macht des duivels heen. U breekt altijd door de macht des doods heen. Want uw naam is wonderlijk. In het doen uw wonderen, uzelf een openbaar. Gedenk onze zieken, thuis en in het ziekenhuis. Heilig die smartelijke middelen. Tot een levendige kennisneming de eerste oorzaak, namelijk de zonde. Om daar is van gewassen en genezen te worden. En wel dat die de tijd overleeft. En die voortleeft in God door Christus. Tot een eeuwige heerlijkheid. Al gedenkt ook die polio-patiëntjes. En ons vaderland. Ach, Heer. Ach, mag u die arme kinderen, ach, mag u ze nog gedenken. Genezing schenkende en heiligen in de harten der ouders. Ach, het is uw goddelijk oordeel. Maar het mocht geheiligd worden tot voordeel. Gij mocht die kinderen bewaren die het nog niet hebben hoeven te krijgen. En die het hebben, mocht u genadelijk gedenken. Ook die ouders, die daardoor verkeren in angst en smart. Wees het om Christus wil genaamd. En gedenkt al onze weduwvrouwen, wezen en weduwmannen. En alle ouderen vandaag die thuis zijn. Zegen de waarheid met een dubbel gehoor. Der oren en des harten. En gedenk al uw knechten. Over het ronde der aarde. Bezoek ze met je wijf. Zijn mensen, heren. Zijn door en door mensen. Gelukkig dat we ze in uw woord terugvinden. Anders zouden wij niet verder durven gaan. Maar daar kunnen we het lezen. Van uw knecht Elia. Hij was een mens. Van gelijke beweging als wij. Hij had ook geen bestaan in hemzelf. En hij kon dan ook niet denken dat de redding zo vlak voor de deur lag. Want hij vluchtte. Alsof hij nog nooit geholpen was. Hij vluchtte onder jeneverstruik. En daar slaapt hij u een wakker gemaakt. Uit zijn moedeloosheid. Uit zijn hopeloosheid. En heeft hem bemoedigd en bekrachtigd door goddelijke koeken en goddelijk water der versterking zijn harten. Gedenken hieronder in het luisteren toepasselijk en in het spreken uw woord open al een eenvoudigheid en nederigheid des harten om dienst willen die hem zelf het dood geliefd heeft om zijn liefde te verheerlijken in doodwaardige schepselen. Amen. Psalm 65, de 65ste psalm. En daar van het eerste, tweede en derde zangvers en inmiddels krijgen aan ieder gelegenheid zijn liefdegaven afgezonderd. De lofzang klimt uit Sion's zaal. Tot u met stil ontzag. Daar zal men u ook God betalen, geloften dag bij dag. Gij hoort hen die u heil verwachten. O hoorde der gebeten, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Eén stroom van ongerechtigheid had overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd kijk. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij al het aardsgedruis doet naderen. En uw heilstem horen, jouw wonen in uw hart. Dat eerste, dat tweede, dat derde van de 65ste psalm. En inmiddels krijgt aan ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonden. Thank you. Den apostel Johannes heeft de goddelijke waarheid bevindelijk en geestelijk en zielzalig beleefd. Waar hij nooit aan gedacht, dat heeft hij ontvangen. Wat nog nooit geopenbaard is, dat werd daar geopenbaard. We waren allemaal geheimen, God, de welke wortelden in het wezen God, en door een stap buiten zijn wezen geopenbaard zijn in het leven van zijn kerk. Nee. En dan moest God hem nu alleen voor hem. Dan moest hij voor de partners komen. Eer eens Kea vergeven krijgt, moet hij eerst eens ernstig ziek worden. Eer dat hij verlost wordt, kan hij eerst eens niet meer genezen worden. Eer dat hij zalig wordt, is hij eerst eens rampzalig. Eer dat hij naar de hemel gaat, gaat hij dwars door de hel heen. De bewoudering. En het is waar, geliefden. De hel moet ze in den hemel brengen. En dan is de hel weg en de hemel blijft hoog. Die blijft hoog. In dit 12e hoofd. Ontvangt Johannes weer een nieuwe godsontmoeting, een nieuwe openbaring, een nieuwe weldaad uit het verbond. En dat verbond komt nu leeg. Oh nee, dat verbond komt nu leeg. Dat verbond is zo vol, daar kan eeuwig uit geput worden. Maar het is een onvouwbaar verbond en het is een onverminderbaar verbond. Want Christus is het hoofd van dat verbond. Ja. En die heeft de besluiten zijn vaders gelegd in de handen van de eeuwige middelaar God en der mensen en geopenbaard en Johannes. Ja. Zodat hij een gezegend pad moest ontvangen. Waarvan wij de vruchten nog hebben. Waarvan wij de vruchten nog hebben. En in dit 12e hoofd waarin zonder geopenbaard dat hij zijn kerk in zijn hart heeft. En ze in zijn hart helpt. En tenslotte zijn hart geheel geeft. En dan zijn ze binnen. Dan zijn ze binnen. Ze zijn voorbestemd om eeuwig in te stemmen het lied van Mozes en van het land. Ze zijn voorbeschikt om geboren te worden tot wedergeboorte. Want hun verkiezing is zeker, maar hun zaligheid is ook zeker. Beiden geschieden door de almachtige kracht des Allerhoogsten. En er werd gezien, we hebben jongstleden al gezegd, dat dit niet het zien is voor de eerste reizen van Johannes. Want dat is overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zou dat dat beleefd hebben? Zei, ja, dat weet ik niet, dan denk ik het niet hoor. Nee, nee, dan denk ik het niet. Want als God een mens overtuigt, dan maakt hij hem wakker hoor. En je conscientie wakker. En je schuld wakker. En de dood wakker. En de hel wordt er. En de hemel wordt er voor Gods volk, maar niet voor u. Nee, overtuigend, daar ben je wat bij hoor. Nee, dat is maar geen droom of een visioen. Johannes werd hier buiten zichzelf getrokken. En de visioenen Gods werden hem geopenbaard en verklaard. Maar als een mens overtuigd wordt van je eigen zonde, dan is het kwijt, he. Dan is het kwijt. Dan zoek je het wel, maar je vindt het niet. Ik kan niet ophouden met zoeken, hoor. En wanneer nu maar in kort gezegd die overtuiging, terwijl het goddelijk is, daarom kan je hem niet naast je neerleggen. Die overtuiging, terwijl het geestelijk is, daarom kan je niet ophouden met zoeken. Die overtuiging, terwijl het bevindelijk is, dat doe je gewaar worden dat alles wat geen God en hel is, en alles wat zonder Christus verloren is, en dat geeft zo'n overtuigde zondaar knieënwerk, zeg, knieënwerk, hartewerk, naar je kelder, of naar je vliering, of wachten naar je land als je boer bent, ja. Want de wijste man zegt in de Bijbel, die zich afzondert, die tracht naar wat begeerlijk. Waarom kruipt hij in de kelder? Waar gaat het over? Waarom kruipt hij op de vliering? Wat zoekt hij dan? Waar gaat hem dan over? Toch niet om goud, toch niet om zilver. Die zich afzondert, die tracht naar wat begeerlijk, wat haalbaar is, wat gangbaar is. En waar bestaat tot in de eeuwigheid. Die zich afzonden, die roept, o God, gena, help, red, vergeef en wees mij genaamd. Dat zijn de vruchten des geestes, maar dat zien ze niet. En daar geloven ze niet op. Want dan zouden we alweer te vroeg zien. En hij weer te vroeg geloven. En als God het laat zien, is precies tijd. Schatten mij geheel verloren. En dan komt het. Het is altijd aan een mens die niet verder kan. Hij gaat de weg op. Het is altijd voor een mens die zijn weg niet weet. Dan wordt de weg verklaard. Het is altijd voor een mens. Terwijl ik de radeloosheid daar zat in mijn leven. Ook God bewaar, maar dan zou ik toch een einde maken aan mijn leven. Maar verheerlijk u nog de rijkdom uw genade. Ja. Ze worden alle gerecht hoor. Jawel. Jawel hoor. Maar, dan zegt een apostel Petrus, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, nauwelijks. Nauwelijks, dat wil zeggen maar net, maar net, maar net, maar net. En vraagt het nu eens aan Gods volk in de ontdekkende genade. Dan zeggen ze, man, als ik er kom, dan kom ik maar net binnen, maar net binnen, maar net binnen. Als het waar zou mogen zijn. En als ik binnen ben, dan zet een ongeloof en prijs voor de goddelijke wonderen. Aan zulke goddeloze geopenbaard bewezen en geschonken. Je moet niet denken dat er werkelozen in de hemel zijn hoor. Oh nee. Oh nee. Hoe onmogelijk dat de weg is, des te meer zullen ze merken. Als alle hoop mij gaan zo viel en niemand zorgde voor mijn ziel, heb gij mijn pad gekend. En wat was dat voor het pad? Het pad is dood, het pad van Gods toorn, het pad van Gods gramschap, het pad van Golgotha. Daar is de voldoening en vandaar vloeit de verzoening. Oh ja, dat Golgotha, dat Golgotha. Hij dat wegneemt, dan ziet er niet anders over als zulden en gemorren. Die onder de zwavel van Gods rechtvaardigheid, van de hel der zonden, voor eeuwige zonden werden naar de hel. Want de zonde dat de kortste weg naar de hel is. Waarom? Neemt de zonde weg en de hel is ook weg. En nu is er niemand ter wereld die nog zijn zonde, nog zijn hel weg kan nemen. Maar daar woont er een. Diens naam is wonder. En voor hem is geen dood te doen. En voor hem brandt er geen hel te hebben. Ze hebben hel geweest. En Satan toen een Satan. En hij heeft de dood doorgedood. Hij heeft die dood doorgedood. Als ik het eens makkelijker kon zeggen. Hij heeft die dood naar het einde gedood. Zodat diezelfde dood voor de kerk van God een voorbeeld is. Naar de haven der eeuwige rust. Ja. En de werd gezien in de hemel. De beste plaats. De allerbeste plaats. Een plaats waar niets verontrust, waar niets onrein is, waar geen twistingen. Een plaats van vrede zonder oorlog. Een plaats van verzadiging zonder honger. Een plaats van blijdschap zonder droefheid. Een plaats van een eeuwigdurende gemeenschap zonder ballingschap. Dat is de hemel. Ja, beter is er niet in. Oh nee, beter is er niet. Daar zingt David van in Psalm 72. Of 133. Daar woont hij zelf. Hoor je wel? Daar woont hij zelf. Daar wordt het heil verkregen en het leven tot een eeuwigheid. Maar hier betekent het woord hemel niet de zichtbare kerk en ook niet de verloste kerk. Maar hier betekent het woord hemel de strijdende kerk. Hoor je? Strijdende kerk hoor. Ja. En dat woord hemel wil zeggen. Ze zijn daar verkocht. Ze worden van daar geboren. En ze worden van daar wedergeboren. Naar Galaten 4. Waarvan de apostel in het getuigd. Jeruzalem. Dat boven is. Het wel het vrij. En ons allermoeder is. Het wordt heen. Dat is de strijd in de kerk. En in de gelijkenissen van Emmanuel in zijn omwandeling op aarde. Dan leest zijn zonderheid bij de openbaringen van de gelijkenissen. En het koninkrijk der hemelen is gelijk. Dat wil zeggen dat koninkrijk wat van de Vader aan Christus gegeven. En die zullen de verborgenheid der gelijkenissen verstaan. Zodat het koninkrijk der hemelen genoemd wordt. Het is niet alleen in de hemel uitverkoren, maar het is voor de hemel bestemd. Het is maar net geboren of wedergeboren. Het is maar net wedergeboren. Om pas klaargemaakt te worden in de goddelijke natuur, die lachtig te worden. Om door het bloed des eeuwige verbond een ingang te ontvangen door Christus in God. Ja. Van hem werden gezien in de hemel, dus in de kerk hoor. In de kerk. In zijn gemeente. Namelijk één vrouw. Geen twee vrouwen. En geen duizend op. Nee. Hoewel. Ik zeg dit met alle voorzichtigheid. Dat het getal duizend van Salomo ook ziet. op de volheid der genade je niet nog een Salomo verheerlijk. En alle degenen die zich niet verder kunnen als geestelijke hoeren. Hoor je wat ik zeg? Geestelijke hoeren. Zijn er niet veel hoor? Oh nee. Nee, ik wou dat wij er wat meer van kregen hier in Nederland. Ja. Want de inleving der zonde doet de zonde is een uitblijvend liefde. Hoe meer je de zonde inleeft, hoe meer dat je gaat haten. En hoe meer dat je dan anders geloofs opstikt. De Heere leidt ons en geen verzoeking wordt. Zoals Augustine zijn gebed in zijn leven. Heere vergeef mijn zonden. En Heere bewaar mij voor zonden. Zijn beide grote daden. En zonder vergeving. En dan bewaren. Ja. Namelijk een vrouw en onder die vrouw hebben niet anders te verstaan. Als ik het plat zou mogen zeggen. Dan hebben we hier de vrouw van Christus, de vrouw van God, de vrouw van Immanuel. De bruid voor de eeuwigheid. Ja. Dan zegt dat woord vrouw niet anders als de gemeente van Christus. Zijn uitverkoren om ze te lieven door zijn dood. En ze zalig te maken in de kracht van zijn opstanding. Ja. Het is wat ik. Die kan haast niet verder is. Als dan een klein beetje op een mens aankomt, moet je denken. De vrouw van God, wie is God? Een ontoegankelijk licht. Die een verterend vuur. Die de kleinste zonde voor eeuwig, verdoemen moet. Krachtens de reinheid zijn er goddelijke natuur. Want het karakter van God is heiligheid der heiligheid. Hoe kan dan een gevallen Adamskind, wat niets heeft als zonde, niets heeft als schuld, wat niets heeft als vijandschap tegen God, wat niets heeft als een totale verlorenheid, hoe kan zo'n ellendeling een vrouw van God worden? Hoe kan zo'n zondaar de bruid van Christus en Christus is God? Ja, hoe dat kan, dat kan je ook niet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat beurt en gebeurd is, dat kan je hier lezen. Dat kan je hier lezen. Het is het bewonderenswaardigste wonder wat de verloste kerk aan begonnen is, maar nooit zullen doorwonderen. Vraag ze nu nog met een enkel woord. Wie is die vrouw? Ik zal er een paar noemen. En breid het dan zelf maar verder. Ten eerste wordt bij die vrouw genoemd. En de een bij die vrouw begrepen, Adam. Die zichzelf vermoord heeft. En al zijn nakomelingen. Is toch wat is? Wie zou nou zo iemand willen trouwen? Wie zou nou zo iemand lief willen? Die zichzelf vermoord en al zijn nakomelingen. Want als Eva aan Adam de vrucht geeft, dan geeft ze hem de hel. Dan geeft ze hem de eeuwige dood. Dan geeft ze hem de eeuwige toren God. Als Eva dat doet en Adam doet dat, dan is verbond gebroken. Het beeld God verbrijzeld en legt de gans vaderschepping in een vervloeking. Wonderlijke, ja. Adam, is die man ook bekeerd? Ja. Ja. Vind je het wonderlijk? Ik ook. Vind het ook wonderlijk. Ja. Dat is echt waar ook, hoor. Maar ik neem nog een stap. Aangaande die vrouw van Christus, dan zien het dan Noach staan in zijn dronkenschap. Is die man bruid? Die man is bruid. En zie Abraham staan. Met zijn vrouw zegt, zeg maar dat je mijn zuster bent. Zeg het maar. Dus Abraham was zulk een leugenaar. En een moordenaar van zijn huwelijk. En zou dus een vrouw tot een hoer gemaakt hebben. Als God niet over haar gewaagd. Ze beschermd had en ze beschut had. Dan zei een man. Zou toch ook nog een klein hoopje. Ja, dat ik ook nog bekeerd kan worden. Aan een zulk soort mensen bekeerd zijn. Een zulk soort moordenaars. Ja, begrijp ik het ook niet. Maar ik wil het liever aan bidden dat begrijp. Ja. Maar wat volgde deze vrouw was bekleed. Ze heeft zichzelf niet bekleed. Zichzelf niet gekleed. Nee. Nee. Dat is gedaan. Zeg, dat is gedaan. En wanneer is die vrouw bekleed geworden met de zonne der gerechtigheid? In de waarneming, in de kennis. Ze proberen een beetje makkelijk te zeggen. Als Adam en Eva tegen de muur staan. Je weet wat tegen de muur staan is, hè? Dan denk je maar aan het vuur tegen Tom. Ze hebben die man tegen de muur gezet. Dat wil zeggen, ze hebben hem doodgeschoten. En wanneer Adam en Eva tegen de muur staan met ik heb gegeten. Dan hebben ze de vonnis gemengd en God gerechtvaardigd. Dan staan ze daarna en kaal. Zonder één grijntje gerechtigheid hebben ze niet als onheiligheid, onreinheid, onrechtvaardigheid. Ze staan tegen de muur als doemelingen en ellelingen. En toen zijn ze bekleed. Dat is toch ook wel. Dat is toch ook wel. Ja, dat is net wel. Dat is net wel. Ja, dat moet ik ook zeggen. Juist toen ze daar stonden in de naakten om het rechtvaardig oordeel God. Juist toen ze het overgenomen hebben, uit deze boom geen vrucht, maar in de eeuwigheid. Daar zijn ze bekleed geworden als verlorenen en behouden. En als ongerechtigheid met gerechtigheid. En naaktheid met de mantel des heils. Zie je wel wat anders gebeurt als niet meer kan? Ja, nou, maar ik ben er zo benauwd van. Oh, ik denk zal nood worden, dan denk ik, maar kom er niet meer uit. Dan denk ik, maar ja, dat zou wel erger worden, maar het zou toch nooit ten goede komen. Maar vanachter, uw weg was in het heiligdom. Uw pad in diepe waarde. En uw voetstappen werden niet gezet. Zij is bekleed geworden, de eerste plaats vanzelf. Niet met de natuurlijke zon. Hoewel die onmisbaar is, hoor, in de tijd. Die is onmisbaar, hoor. En we zullen hem wel mag houden tot het eind van de tijd er is. En dan gaat deze zon ook weg. En deze maan ook. En deze sterren. Maar zij is onmisbaar. Wie denk ik aan de morgens om 4:30 door het raam zien? Of zonnetje nog zoeken. Wie denkt het? Geen gezond mens hoor. Nee, die slaapt wel door. Maar een ziek mens. Die zegt, zal me vandaag de zon krijgen. Zal me vandaag de zonnetje nog zien? Want het is voor een ziek mens een verfrissing, een verademing. Als die vleugelen der zonnen in verwarming tot genezing zich over zijn ziek liggen maken. Maar hier hebben we een zon die. Die is ouder dan deze schepping. Is het waar? Dus een zon voor de zon, ja. Dat zal ook de zon zijn na deze zon. Waarvan de profeet Malachi getuigt. Uren daarentegen zal de zonne der gerechtigheid. Daar heb je. Daar heb je hoor. Zal de zonne der gerechtigheid opgaan. En als dat is elke dood en doelwaardige zondaar. Die zonne der gerechtigheid hem gaat bestralen. En hij laat zijn arbeiders zien. Hij laat zijn kruisen zien. Hij laat zijn boete zien. Hij laat zijn doodjes zien. Ach, dan bekleedt hij in de licht en dan mag hij ook eens zien dat deze zon opgegaan is in de diepte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar is deze zon opgegaan. En die blijft tot een nooit meer eindigende eeuwigheid. Die zon gaat nooit meer onder, omdat die ondergegaan is op Golgotha. Gaat die nooit meer onder. Dan zouden zijn kerk bestralen en straks doorstralen. Met de stralingen van zijn licht. Ja, och ja. Och ja. Waar moet je eigenlijk beginnen? De kleed hebben ze dat. Nee, ze hebben niks gedaan. Helemaal niets gedaan. Maar het is allemaal voor de gedaan. Is wat is. Die zoekt een heilige geest. Die doet niets liever als de gerechtigheid van Christus toepassen. En het bloed van Christus laten zien is een noodzakelijkheid en misbaarheid. Als de enige fontein die geopend is voor de huis is. Ja, komt je voor de inwoners van Jeruzalem. Ja. En zij was met de zon op de kleed. Het was het licht. Het was het overal licht. En als ik het nu een beetje met gemak kon zeggen, dan is dat een stand in het lege volk. Dan kan je nergens meer zien of het is licht. Dan kan je nergens meer blikken of het is licht. Dan kan je je weg achter je zien met al zijn verdrukking en al zijn tegenspoeden, het is licht. En dan ziet je de kennis van je zonden en totale verlorenheid in dat licht. En in die zonne der gerechtigheid bestraalt hij zijn kerk met gerechtigheid. Ten eeuwige leven. Hij die zon wel eens gezien. Hij hem wel eens gevoeld heeft. En hij het wel eens maar gaan geloven. Die mijn naam brengt, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. En waar blijft dan de duisternis? Die verdwijnt. Waar blijven dan je zo? Die zijn ook weg. Maar waar is dan de dag? Die is ook weg. Maar waar is dan de dag? Die is ook weg. Als die zonne der gerechtigheid na zo'n totale afsnijding en inleving Christus, dan is er niets meer als Christus zij alles en in allen. Ja. Ja, dan ben je niet rijk, maar dan ben je de rijkste. Want het bezit van Christus is het bezit van de hemel. En van de aarde ook. En van alle vijanden overwonnen. Maar kom. We moeten nog een stapje doen. Zij was bekleed dus. Met de zon. Aangedaan hebben de Heer Jezus Christus. Dit is een aandoen geliefden. Alleen door het geloof. Christus de lachter. De ieder werk. Maar geloof in het. En wat er verder komt. En dan volgde de maan onder haar voeten. Die scheppingsmaan. Die daar zal hangen. Totdat. Zon, maan en sterren voor eeuwig zullen ondergaan. Maar hier ziet het op de wisselende tijden een tweede van de kerk. Je hebt eerste kwartier en tweede kwartier en bij de zomer verder. Dan worden ze hier vergeleken dan ze de maan onder haar voeten hebben. Als ik nou eens eenvoudig mocht zeggen. Over het goud lopen en het niet oprapen. Over het zilver lopen en stil laten liggen. Over je boerderij lopen. En alleen God herkent. Dat die van hem is en niet van ons. De maan onder uw voeten wil zeggen. De wereld onder de voeten. De lusten onder de voeten. De zonden onder de voeten. Alles onder de voeten. Vrij in hem waarvan de apostel zegt. Sta dan in de vrijheid met de welke Christus u vrijgemaakt is. En waarvan die man zijn, met inleving en beleving, weg wereld, weg schattigheid kunt niet bevatten. De maan onder uw voeten volgt, dan ben je een ogenblik van een ander. En dan word je een ogenblik door Christus geleid, en hij zelf niets meer. Dan zie je de hele wereld voorbij gaan en weggaan. En gaan schouwt wat een dichter op de Psalm 17 zingt. Maar blijf eruit zich dat mij streeft. Ik zal ontwaken, lof ontstaan. Waardoor we de maan onder onze voeten hebben. dan is het waar wat we gezongen hebben. Wie heb ik neem van u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen, vader, neem ik u toch? Als we de maan eens onder onze voeten hebben, dan hebben we zelf geen zorgen meer. Dan hoeven we nergens meer voor te zorgen. Dan is het de waarheid waar het u bekomen is en op hem. Hij zorgt voor u. En ik denk dat het goed kan hoor. Ik denk dat het niemand beter kan. Ik moet vaak tegen mijn eigen zeggen, man, wat ben je toch een dwaas? Wat ben je toch een dwaas? Man, wat ben je toch door en door dwaas? Wat zegt Christus? Stop voor mij uit uw ganse hart. Je kunt het zelf niet terecht brengen, volk. Het moet terecht gebracht worden. De maan onder uw voeten. Dan mag je een ogenblik ervaren. Dat de toekomst golden is. Je zou er haast zin in krijgen. Hè? Ja. Ja. De maan onder de voeten. Geen wisselingen meer. Van licht naar donker. Of van donker naar licht. Van storm naar stilte. Geen wisselingen meer vol. In het standelijke leven. Van de onbewegelijkheid van het goddelijke koninkrijk. Dus eeuwig alleen moet je daar zoeken. Daar is de vermoeide van kracht. Trouwt een drijver. En daar is het net vrij van zijn heer. Daar is het niet meer zo genoten. En zo afgesloten. Maar er is een ingang. En die ingang door Christus in God. Zal een ingang blijven. Tot in de eeuwigheid. En een kroon. Zo'n mensenkroon. Is dat nog mogelijk? Zo'n overspeler, zo'n zondaar, zo'n goddeloze. Wordt die gekroond? Ja, Christus gekroond wordt, als ze mezelf zijn. Hè? Maar dat de kerk gekroond wordt, die niet zwaardig is, dan een doornen kroon tot in alle eeuwigheid. Maar juist die doornen kroon, die ze op het hoofd gezet hebben van de eeuwige middelaar, daardoor heeft hij een kroon verworven voor zijn ganse bruidkerk. Een genade kroon, makkelijker gezegd, genadeloon. Genadeloon. Ja. Och. Daar zegt Abraham van in Genesis 14. De Heer is. Ik ben uw schild. En uw loon zeer groot. Dat maak je niet op hoor. Nee. Nee, dat loon. Dat blijft onverminderd. En vermeerderd kan het ook niet. Het is God zelf he. Ja. Een kroon op hun hoofd, waarvan een apostel zegt, die twee te motjes, ik haal het maar net even aan. Ik heb den goede strijd gestreed, op leven en dood. De goede strijd gestreden, om uit genade gezalig en door het geloof gerechtvaard. Ik heb den goede strijd gestreden. Waarvan ik de litteken in mijn lichaam heb, dragende den beelden des zoons in lijden gelijk voor. Voort is me weggelegd, is de kroon der rechtvaardigheid. Geen kroon der barmhartigheid. Geen kroon der goede tierenheid. Nee, nee, nee, nee. Maar er staat de kroon der rechtvaardigheid, de welke Christus. In de verheerlijking der goddelijke rechtvaardigheid eist bij den Vader. Dat zijn bruid gekroond wordt. Dat zijn bruid met genade beloond wordt. En dat al haar schuld door de schrap weggedaan zal worden. En dat al haar zonden geworpen zullen worden in zee van eeuwige vergetenheid. Christus eist van den Vader op grond van zijn opgeranderde verdiensten. Zeggen de vader, ze waren u en ik heb er niet één verloren. Dan de zoon der verderfenis. Overeenkomende de heilige schrift. Maar een paar woorden van die 12 sterren. Want ach ja. Och, die tijd die vliegt ook altijd. Maar dat wil een kort zeggen. de leren der apostel, de 12 fundamenten, die zijn gelegen hebben in het bloed van Christus. Dus deze 12 sterren, die anders zeggen, als zalig te worden, naar de leren der profeten en der apostel. Waarvan Paulus zegt, ik heb een woord, niet iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruist. Neem zijn kruis weg, volk, er is geen kruis. Maar waar zijn kruis is, dan moet een kroon volgen. Dan moet een kroon volgen. Is het waar, jou? Hij draagt zijn kruis niet te vergeten. Kan je denken? Kan je denken voor? Hij omhelst dat kruis en die een hel zien. Dan omhelst hij de enige verdoemenis die zijn kerk verdient. Dan omhelst hij hun helle, hun dood, hun doen, hun toorn. Alles omhelst hij wat hij zeggen wil. Het uwe is van mij en het mijne is het uwe. En dat bloed en gerechtigheid, vrede, liefde en vriendschap. Genoeg. Aan je 12 sterren. En ze was zwanger. Niet ze werd zwanger. Nee. Goed luisteren hoor. En goed lezen. Er staat ze was het. Ze was het. Ja. En waar zou die zwangerschap begonnen zijn, denk ik? Daar de bevruchting plaats gehad het. Daar de bevruchting plaats gehad het. Maar nu die bevruchting, door wie is die dan? Niet door Adam. Nog niet. Gelukkig niet. Die bevruchting die is door den Heilige Geest. Nog even luisteren hoor. Wanneer onze eerste ouders in de ganse kerk in hun totale verloren staat onderweg waardigheid God geplaatst wordt, dan kunnen ze niet anders zeggen als verloren. Verloren, voor eeuwig verloren. En daar geldt hij zal vijandschap zetten tussen u bij de zwangerschap. Dan heb je bevruchting in de zwangerschap. Ja. Ja. Vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Vandaar gaat de zwangerschap met verwachting. Met uitzien en met verlang. Naar die tweede persoon. De eeuwige Jezus. De zoete Jezus. Die van den Vader daar in het paradijs, midden in de val, geopenbaard werd, ik zal vijandschap zetten. Daar heb je de redder, daar heb je de zaligmaker, daar heb je de verlosser, daar heb je de hersteller van Gods beeld. En daar begint de zwangerschap. Dus dan moet je eens even terugdenken naar jezelf. Wanneer we nu zwanger zijn van de belofte van Christus, dan is die belofte gegeven. In een weg van onmogelijkheid. In een weg van verdoemenis. Waardigheid. Wat zaagde toen? Toen zagen hem beminnelijk en schoon. Gezegd, hij kan het. Als hij nog eens de mijne wordt, dan heb ik geen belofte meer, maar een verwilling. Als hij de mijne nog eens wordt, dan heb ik voor eeuwig de bezitting. En geen gemis. Ja, mooi zo verdenken. En ze was in zwangerschap en riep. Wat staat er? Ze was in zwangerschap en ze praatte mee. Praten doe je altijd te vroeg. Altijd te vroeg. Maar er staat ook niet eens een zong. Want het was nog geen zangtijd. Het was klaagtijd. Ze heeft ingeleefd, Ede. Dat zwangers zijn van Christus, Christus nog niet bezitten is. Ze hebben ingeleid dat de belofte van Christus groot is. Maar waar blijft Christus? Ze hebben ingeleid in de bevruchting, in de openbaring der belofte Jezus. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ze hebben zijn lijden gezien, zijn dood gezien. Ze hebben hem gehoord op Golgotha en nog moeten ze zeggen, ach, dat hij mijn broeder was. Daar hij de baarsnoot. Zeg, daar hij de baarsnoot. En ze riepen, Heere, help, Heere, ach, dat gij de hemel scheurt. Dat zijn de baren zweeën. die door Gods lieve geest gewerkt wordt. Waar is ervaren, o Vader, laat toch uw zoon los. Geef toch uw zoon, terwijl het dan alleen mijn middelaar en alleen mijn verlosser maar kan zijn. Gelukkig mensen. Een gelukkig mensen. Ze was zwanger. En niet met een misdrag. Ja, ja, maar ik ben toch minimaal bang dat bij mij nog eens een misdrag is. Is het waar? Is het waar? Dan wil ik er dit nog aan. Hoe meer het in jezelf en bij jezelf een misdrag is in je kennisneming, hoe meer dat ernaar zal staan dat die goddelijke Heer in Jezus, als de enige geboorte uit God, u met God verzoenen mocht. Ze was in baans rijden voluit de stad. Wat heeft de Oude Testamentische kerk niet zwanger geweest aangaande de belofte en de komst van Christus? Ze hebben 4000 jaar zwanger geweest. En middagmaal uitgeroepen, ach, dat je mij een broeder was. Dat op uw klag de hemel scheurde, heb ik die baans nodig. Rijd die baans mee, met eerlijk gezegd. Alleen kan God door God gebaard worden. Als ons een enige en eeuwige zalig maakt. Zijnde in pijn. In welke pijn het moet en kan niet. Er moet wat gebeuren, ze weet niet. Er moet wat plaats hebben, ze kan niet zien hoe dat gaan zal en hoe ze eruit komen zal. Zijnde in pijn. Onderscheiden moeten die weten onder ons wat pijn is in het baar. In de natuurlijke zin. Dan zal menig moeder wel eens uitroepen. O God, ik kom er niet door. Dat kom ik niet door. Ik sterf in de geboorte van mijn kind. Dat deed die vrouw van Phinehas. Hoeveel in onze kinderen zijn die met de noodschreeuw op de wereld geworden. Dat die moeder zegt, is het nou toch gebeurd? En daar hebben nu de barensweeën de eeuwigheid. Dat de kerk ervaren zal in de volheid des tijds. Wanneer de vader zijn zonen zendt en zendt. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En hij voor u heen gaat. En de nieren voordat hij de eeuwige is door recht verworven heeft. En ge zal magen ervaren. Hij is gebaard als de mijne. En ik de zijne, dan mag in ogenblik in dat licht der zonne wandelen. En ervaren met de bruid. Zulke is mijn liefste. Zulke is mijn vriend. En ik zag een groot teken. God kan geen kleine dingen doen hoor. God kan alleen grote dingen doen. Een groot teken. En dan haal ik er dit nummer bij. Van Jesaja 7. Daar lees. Dat die goddeloze koning Agas geen teken wilde hebben. Hij was te vroom. Hoe goddeloos dat ook was, hij was toch te vroom. Om een teken te vragen. Maar tenslotte zegt de profeet Jesaja. De Heere zal u zelf een teken geven. God zal u zelf een teken geven. En wat was dat teken? Ziet. Hier heb je. En in pijn. Om te baren. Ziet. Maar zelfs zwanger wordt hij de baan geweest en de bevruchting. En een zoon baan. En gij zoon zijn naam, gij hoor, waarin die gebaat is, waarin die geschonken, waarin die verheerend is, gij zult hem noemen Emmanuel. God voor ons, God in ons en bewaar. Eeuwige leven. Amen. Och, een enkel woord, o vlees geworden woord, vernomen uit uw goddelijke leidingen en wegen gehouden in de oud-testamentische kerk met uw ganse kerk. Hun zwangerschap was uit u. De barensweeën waren van u. De pijn was een gift. en tenslotte de baring des eeuwige levens door voldoening tot een eeuwige verzoening. Zegen uw woord door de bevruchting des geestes waar dezelfde gemist wordt. Zegen waar men zwanger is van de beloften uitzien, verlangen naar een verlossing. En laat het einde van die waarheid herkoud, ingeleefd maar geworden, geboren in de minste stad, geboren in een Golgotha's kruis, geboren in de kracht zijner opstanding. Al dan zal het wezen, door u alleen, om eeuwig welbehagen. Amen. Psalm 132. De 132ste psalm 11 en 12. Daar zal ik daven door mijn krachten horen van rijkdom, ere, macht, door reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht in licht en heldere lampen toegericht. Wat vijand tegen hem zich kan, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamde en schande. Maar ik bebloei de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat is 132 en daarvan het 12e, het 11e en 12e vers. Met u allen. Amen.